mai tare melodie. Vreau ca lumea ca să știe. Vreau să beau, să beau, să beau până dimineață stau. Dar cea mai tare melodie, câtă guță să știe. Pe sistem, hai pe sistem, până dimineață bem bum bum cicalata. Acala care șmecheria, bum bum cicalata. Acala asta-i șmecheria, bum bum cicalata. Acala care șmecheria, bum bum cicalata. Acala asta-i șmecheria. Sistem, hai pe sistem, până dimineață bem. Dar vreau să beau, să beau, să beau toți banii pe care îi dau. Vreau să beau, să mă simt bine, astăzi seară tu la mine. Bum, bum, cicalata, acala care-i șmecheria. Bum, bum, cicalata, acala, asta-i șmecheria. Din partea luna așa pentru cel mai bun socru din lume pentru Strugo! Astăseară mă simt bine, a venit rândul la mine. Lasă ca să beau și eu, a venit și rândul meu. Dar astăseară mă simt bine, că a venit rândul la mine. Lasă ca să beau și eu, că a venit și rândul meu. Bum, bum, cicalata, acala care-i șmecheria.